panahong nadadapa ka. Tumayo, tumakbo at huwag mag-alala. Di mo na kailangan maghanap ng iba. Natutulong sa'yo kapag walang wala. Kayang-kaya mo yan, huwag na huwag ka-atras. Di kailangan ng discharming para maligtas. Hey, huwag kang natupahan. Di tayo yung mga prinsesang di kaya lumaban. Oh, pasensya na, nakalaan ng oras ko sa mga plano at pangarap. For all the girls out there, we can make this worth it. We ain't gonna back down, we ain't gonna quit. Di na madali, maniwala sa sarili. Pita patuloy lumaban at ikay magwawagi. Maybe one day I'll be down to let somebody in, even stick around.